Вони блюють від пережеру в багаття, харкають сивухою дружинам в обличчя, а ті тусають їх у пуза, товчуть писки. Дітлахи ревуть, стють у багаття, і батьки напівкумарні позасинали, вихлептавши все за винятком води з ближніх водозбірень. Очунявши, дроблять курячі кісточки на пісок кутніми, що ними перетреш крицеву дротину. Тіло потребує, а душа, хто її вигадав? Може, доктор Шмулевич? І праздник затягнеться млистим серпанком. І чим дуж хортами додому. Каторга не життя, а пагорби дихають важкими грудьми. Земля, як і повітря, витримує все. Початок і кінець початку. А наступної неділі, коростяво розкидавши багаття, товчуть своїх любок, завчено повторюючи вітання, почуміло вітаючись, подумки посилаючи одне одного, бо, може, дивись, по п'яному ділі утнули щось не те. Свербить витягти колючку. І так доти, доки не спаде світило. Принаймні так думав вільний доктор Шмулевич, колишній військовий хірург, якого виперли зі служби за надмірну любов до чужого, читай, державного майна, а саме морфіну. Вживати ту отруту, боронь Боже, Шмулевич закінчений цинік, ошпарений життям, боргами, бо не таланило з жіноцтвом у нього. Майже за безцінь розпродував, щоб спішно догодити черговій пасії. Воно б зійшло з рук, але жадоба жінки дорівнює жадобі закоханого в неї чоловіка. Навпроти дверей доктора знімав комірчину і Віталій. Сходилися вони в розмовах, бо студент технічного вузу, закинувши креслення, проекти, зачумлений і спітнілий, вирячивши червоні від безсоння очі, тинявся по мітингах, що на цей рік більше скидалися на циганський ярмарок, уквітчений різнокольорними прапорцями. Це нагадувало більше карнавальну процесію, що лінькувато никала з боку в бік, вигукувала потрібні слова – «Слава, слава, слава, ганьба, ганьба, ганьба», розтікаючись потічками по закапелках, сьорбала ріденький чай. «Ет, встигнемо, кудись прийдемо», лишень одинаки, подібні до Віталія, репетували: «Діло, діло, діло, діло робити треба, справедливості, волі». Проте спільників він не знаходив. І ось тут покривджений життям Шмулевич і юний Віталій в один голос, не слухаючи одне одного, волали з горлянки про ту плекану, очікувану народом справедливість. Зрізалися одним подихом, особливо коли Віталій чіпляв тему ніжності й кохання. Часом Шмулевичу, напіввірменину, напівєврею, обридала ця дитяча балаканина про жіноцтво, і він притьма вертався до кімнати, умисне не зачиняючи дверей, звідки перло протухлими кислими оселедцями, квашеною капустою. Він вертав до своєї безногої коханки. Стягував з неї протези, одвинчував колеса на кріслі-каталці, давлячись словами, волік на вулицю Віталія. «Дивись, вслухайся в те шмаркотіння. Думаєш, юшечку з водичкою хлебчуть? Балички гризуть розхитаними зубками. Свобода? Свобода їм, що мертвому припарка. Мало вашої удавочки цим сучим синам, дочкам сучим на шиї». Жовто-мирно мерехтіли вікна, а Шмулевич, розщібавши ріньку, дрочив прямо на вікна, вибризкуючи споганене сім'я на бордюри. «Світ треба не любити, на нього треба класти. Але я не засуджую, і ти не суди». Натягав штани, а Віталій лепетав: «Як, пане Йосипе, як так можна?» «Шмаркач! А любов? А жінка? Всі вони однакові, крім зоофілок, лесбіянок, клімактеричок». З реготом, гелгочучи борлаком, пхав перед себе студента. повертався, його нерухомий погляд наркомана, спаплюженого життям чоловіка, впивався п'явкою,